ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد ذر كل ذرات من عطاء الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مبتهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان اللہ جل مجدل کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت خیر مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں 26 پارے کا 12 رکوع سورۃ الفتح مبارکہ کا آخری رکوع سورۃ الفتح مبارکہ کی آیت نمبر 27 کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے. پیچھے واقعہ صلح حدیبیہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ تشریف لے جانے سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں آقا کریم سمیت مسجد حرام میں داخل ہو گئے, حج کیا, قربانی کی, اپنے سروں کو منڈوایا یا بال کٹوائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب صحابہ کو بتائی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب خوش ہوئے. عمرے کا احرام باندھا گیا, عمرے کی نیت سے مسلمان چلے, لیکن قریش مکہ نے عمرہ کرنے کی اجازت نہ. اب جب وہاں حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے غلاموں کو روک دیا گیا, صلح حدیبیہ لکھا گیا, آقا کریم واپس تشریف لائے تو منافقین نے شور و غل شروع کر دیا کہ وہ خواب کا کیا بنا, مسلمان تمہارے نبی تو کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور ہم خانے کعبے میں داخل ہو گئے، تو اب تم واپس اسی طریقے سے آ گئے، تم نے عمرہ نہ کیا، تم حرم پاک میں داخل نہ ہو سکے، تو اس خواب کا کیا بنا؟ مذاق کرنا شروع کر دیا منافقین نے. بعض صحابہ نے بھی شروع میں یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ خواب اسی سال کے لیے ہے. جب سورہ حدیبیہ لکھا گیا واپس پلٹے تو صحابہ نے اسے بھی بعض کے دنوں میں یہ خیال گزرا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمیں عمرہ کیوں نہیں کرنے دیا گیا جبکہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے. اور جب واپس پہنچے تو منافقین نے طعنے دینے شروع کر دیے، ہر روز تم منافق نہیں سے نہیں بات کرتا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراضات اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ عنہم پر اعتراضات کی بارش کرتے. جب ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، تحقیق بے شک اللہ جل مجد کریم نے سچ کر دیا اپنے رسول کا خواب بالحق کے حق کے ساتھ. جو میرے محبوب نے سامنے دیکھا تھا وہ خواب سچی تھی، اور اس کو ہم نے سچا کر دکھایا. جس طریقے سے لقد خلون المسجد الحرام ان شاء اللہ، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے اگر اللہ چاہے، آمنین امن و امان، جنگ کرتے ہوئے نہیں، امن و امان سے تم داخل ہو گے مسجد حرام میں، محلقین اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے، و مقصرین اور بال چھوٹے کثر کرواتے ہوئے، لا تخافون تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا. چند دنوں کی بات ہے آج تو چونکہ قریش مکہ جنگ و جدال کا اتر آئے تھے تو وہ جو محبوب نے خواب دیکھا تھا تو وہ پورا ہوگا، اور تم امن کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، کوئی تم پر خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، تو اس نے زیادہ جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، تمہارے لیے تاخیر بہتر تھی کہ اس کے بعد وہاں کے غریب مسلمان پامال ہونے سے بچ گئے. اور پھر اب جا کے تو خانہ کعبہ اور حرم پاک قریش مکہ کے زیر تسلط ہے، اور جب آئندہ تم جاؤ گے تو خانہ کعبہ اور حرم پاک تمہارے زیر تسلط ہوگا. تو تمہیں علم نہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، ہم وہ جانتے ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے خانہ کعبہ میں داخل کرنا ہے، حرم پاک میں داخل کرنا ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح ہم نے رکھی ہے. تم تو ابھی کہہ رہے ہو ہم چاہتے ہیں کہ مکہ فتح کرنے سے پہلے تم خیبر کو بھی فتح کر لو، تاکہ یہودیوں کا جو خوف ہے پیچھے سے کہ وہ کہیں حملہ نہ کر دیں، یہ سارے کا سارا مسئلہ مٹ جائے. تو ایک سال میں اسی سال میں الحمدللہ رب العالمین حیدر کا قلعہ بھی فتح ہوا، اور فرندہ سال تک مکہ معظمہ بھی فتح ہوا. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ان قریب ہم تمہیں ایک عظیم شان جو فتح ہے وہ دیں گے. فتح خیبر کے موقع معروف کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل سے راحت پائیں، اس کے بعد یعنی جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا مسلمان پریشان نہ ہوں، روز یہی نہ سوچتے رہیں کہ مکہ کیوں نہیں فتح ہوا، ہم نے کیوں نہیں حملہ کیا، ہم بس ہم نے کیوں نہیں داخل ہو سکتے. فرمایا تمہیں اس سے پہلے ایک اور خوشی میں عطا کروں گا، کسی معبود کے قدموں کے سب کے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے خیر کہا وہ قلعہ جو جزیرت العرب میں یہودیوں کا سب سے مضبوط ترین قلعہ تھا اور سب سے عزیز ترین لوگ وہاں یہودیوں کا جتھا رہتا تھا، اور سارے یہودیوں کو خیبر کے قلعے اور وہاں کے رہنے والوں پر ناز ہوتا تھا کہ وہ ہماری مدد سے پہنچیں گے، تو کہا مکہ فتح ہونے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے ہم تمہیں ایک اور فتح عطا فرمائیں گے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تم خوش بس جو ہو جو رہو، تمہاری یہ جو غمگینی ہے عمرہ نہ کرنے کی یہ دور ہو جائے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى سبحان اللہ، رب جل مجد کریم اپنا تعارف کرا رہا ہے، کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد آپ کی بعثت، آپ کا ارسال، آپ کی رسالت، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا کئی طریقے سے بیان ہوا، کہیں تو ایسے ہی جیسے یہاں بیان ہوا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہیں فرمایا انا ارسلنا کا، کہیں فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلنا کا، کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں محبوب کا آنا، کہیں محبوب کی بعثت، کہیں محبوب کی رسالت، کہیں خود بھیجنے کا ذکر، کہیں رسول کے آنے کا ذکر، جہاں آنے کا ذکر وہاں سے عام طور پر ولادت مراد، اور جہاں بعثت کا ذکر وہاں سے اعلان نبوت مراد، اور جہاں رسالت کا ذکر بھیجنے کا ذکر وہاں سے آقا کریم کی کائنات کے لیے رسالت مراد، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ آئے ہیں، تو بھیجنے والے کی عزت بھیجے ہوئے کی عزت ہوتی ہے، بھیجنے والے کا ماننا بھیجے ہوئے کا ماننا ہے، اس لیے ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسوله بالهدیٰ، وہ رسول وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق کے اور دین حق دے کر بھیجا، دین اسلام کیا ہے؟ یہ دین حق ہے، اور کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ساری دنیا کے انجام پر مزاحت پر یہ دین غالب آ جائے، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ چند سال رہے اور مٹ جائے، یہ ایسا بھی دین نہیں ہے کہ یہ صرف مکے اور مدینے میں رہے، جزیرت العرب میں رہے، یہ جو اب رسول آیا ہے یہ کائنات کا رسول بن کے آیا ہے، پہلے رسول بستیوں کے، شہروں کے، ملکوں کے، قوموں کے، لیکن یہ رسول رسول کائنات ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ کائنات کے ذرے ذرے کا رسول ہے، وہ اس کو الی الاسود والاحمر، یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری کائنات کا رسول بن کے اب آ گیا، اس لیے ساری کائنات پر اسی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چلے گی اور تب تک چلے گی جب تک دین رہے گا، تو سب دینوں پر غالب یہی دین رہے گا، اور اسی رسول کی حکمرانی ہوگی، قیامت تک کسی نہ نئے نبی کی ضرورت ہے نہ کسی اور، یعنی دائی ایسے دائی کی ضرورت ہے کہ جو اپنی رسالت کا اعلان کرے، قیامت تک، قیامت کے بعد تک یہی دین چلے گا، کیونکہ یہ دین سب ادیان پر غالب آ گیا ہے، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ دو چار سال، دس سال، صدیاں چلے، نہیں، یہ جو رہا ہے تاکہ غالب کر دے، مسلط کر دے، تو یہ مسلط جو ہے کرنا، اب یہاں ایک طرح کی میں توجہ دلاؤں گا کہ آج ہمارا جو میرے کا نانا یہ جو ہے اب سب مترجمین سے پوچھ لیجئے، اس کا فرقے والوں سے پوچھ لیجئے، کیا کہا یوگے کا کیا معنی ہوتا ہے، لیجیے جو ہے اللہ دین کل لے، تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے گا، تو اس کا معنی غالب، اس کا معنی مسلط ہونا، تو اب اسی کا معنی جو ہے یہ ذرا دوسری آیت کریمہ میں بھی دیکھیے، قرآن کی تشریح اگر قرآن کرے، قرآن کا ترجمہ اگر قرآن کرے تو معنی کتنا واضح اور آسان ہو جاتا ہے، اور کسی کو کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے یہ جو معنی اب ہرا یہ جو ہوتا ہے، اب ذرا آیت کریمہ پڑھیے کہ اللہ جل مگر کریم نے کہا فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب وہ ہے فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب پر کسی کو احدا کسی ایک کو مسلط نہیں کرتا۔ آج لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا، وہاں تو کر دیا مسلط، جہاں آ کے ترجمہ کیا کیا، جہاں ترجمہ یہ کر دیا کہ آپ نے اپنا غیب جو ہے کسی کو باہر نہیں کرتا، کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ اطلاع کس کا معنی ہے، یہ تو ہے یوگہرو، اور یوگہرو کا معنی ہوتا ہے مسلط کرنا۔ المنجد عربی لغت کی مشہور کتاب ہے، کانا کم دس دیوبندی مولوں نے اس کا ترجمہ کیا، سب کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، تو سب نے رہا یہ کا معنی یہی کیا ہوا، جو والا ابھی ہوئی وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا۔ تو جب اس کا معنی غالب ہے مسلط ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا غیر کا جاننے والا رب اپنے غیر پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، اللہ من ارتضی من رسول، ہاں سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے، تو جس رسول کو جو ہے وہ اللہ پسند کر لے اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیتا ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے وہ علم حاصل کرتا ہے، علم بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، نہیں ممتا شاہو انما یقبر کا معافی گدن، اب کہتے ہیں آنے والے جب تو چاہے میرا آقا تمہیں کل آنے والے کی خبر بتا دے گا، یہ بھی کہا کہ جب وہ چاہیں وہ اسی وقت چاہیں گے جب وہی آئے گی، وہ اسی وقت چاہیں گے جب اس کے پاس ہوگا۔ تو جب صحابی نے کہہ دیا میں مکات شاہ اما جک میرو کا ماں کی گدر، آنے والے جب تو چاہے گا، تو رات کو چاہے دن کو چاہے صبح کو چاہے شام کو چاہے آج چاہے کل، جب تو چاہے میرا محبوب تجھے آنے والے کل کی خبر بتائے گا۔ تو یہ جو خبر ہے یہ کون بتا رہا ہے، رسول کائنات جب کوئی چاہے محبوب اسی وقت تو بتائیں گے جب ہوگا، جب وہ مسلط ہوں گے غیب پر، جب ظاہر ہو جائیں گے غیب پر، غالب ہو جائیں گے غیب پر، تو اسی وقت تو بتائیں گے نا۔ مگر نہ ایک آدمی کہے آ بھائی جب میں چاہوں تمہیں کروڑوں دے دوں، تو میں اس وقت بھی چاہوں گا جب میرے پاس ہوں گے، تو جب آدمی کہے جب تم چاہو، تو یہ کون کہے گا، جس کے پاس خزانے ہوں گے، اور تو دس خزانے مانگے دس دے دے تو بیس مانگے بھی، جس کے ہیں وہی کہہ سکتا ہے نا۔ تو اس لیے صحابی رسول مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل کر دیا، آنے والے جب تو چاہے اس وقت تجھے یہ محبوب خبر دے گا۔ تو یہاں معنی جو ہے قرآن کا قرآن نے کر دیا، تو فرمایا رسول ہدا دل مل حق کے حق دین کے ساتھ لیکن گھرا ہو الگ دین کل، ایسے سب دینوں پر غلط کر دے، ارے کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، وہ کفا للہ شہیدا اللہ گواہ کافی، جو کہ مانے گا اس کی پھر اس قسم کی، نہیں مانے گا تو میرے آقا کی شان میں کون کمی ہو جائے گی۔ ارے مرغیوں نے اگر ختم نبوت نہیں مانی تو کیا میرے آقا کی ختم نبوت میں فرق آ گیا، اگر وہابیوں دیا بندیوں نے میرے آقا کا علم نہیں ماننا تو کیا میرے آقا کے علم میں فرق آ گیا، اگر کسی نے نور نہیں مانا تو کیا میرے آقا کی نورانیت میں فرق آ گیا، نہیں یا محبوب کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، محبوب میں تجھے مانتا ہوں تو مجھے مان، میں تیری گواہی دیتا ہوں وہ کفا دیتا ہے شہیدا تو میری گواہی دیتا جا، تو کہتا جا شہد اللہ الہ الا اللہ اور میں کہتا جاتا ہوں محمد الرسول اللہ، اے محبوب کریم تو میری گواہی دے, میں تیری گواہی دیتا ہوں. وقفا اللہ شہیدا, تو ساری کائنات میں سے نہیں ماننے پر نہ صحیح, کفا باللہ شہیدا, گواہی زیر کافی ہے. جب میں نے کہہ دیا میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, جب میں نے کہہ دیا میں نے تجھے سب دینوں پر غالب دین دے کر بھیجا, جب میں نے کہہ دیا کر چار تم اللہ نور و کتاب و مبین, جب میں نے کہہ دیا ان نہ ارسلنا کا شاہرم و مبشرم و نذیرا, جب میں نے کہہ دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے. محبوب جب میں نے کہہ دیا ہے وہ اللہ کا مالم کا تم تالم وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ, تو تیرے علم کو مانتا ہے تو مانے, نہیں مانا تو نہ مانے. میں گواہی دینے والا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نا, بنا ہو وہ الگ گئی یہ بیداری, میرا یہ نبی غیر بتانے میں بخیر نہیں ہے. تو نہیں مانتا ابھی لال بنے, تو نہیں مانتا ابھی لال بنے, تو اتنا شہدا بنے. اور گواہی دینے والے بھی ماشاء اللہ صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہیں, آقا کے غلام ہیں, لیکن رب نے کہہ دیا محبوب میں کافی ہوں نا تیری گواہی دینے کے لیے, اب تیری گواہی میں دے رہا ہوں نا, وہ کفا اللہ شہیدا, تیری گواہی کافی ہے. تو رسول کائنات کی عالمگیر نبوت کی گواہی کون دے گا؟ رب کہتا میں دیتا, مجھے کسی کی آئی کی ریت نہیں. اگر دے دیں گواہی تو اچھی بات ہے, نہ دیں بے گواہی تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا مولا کے شانوں عظمتوں میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آئے گا, کوئی میرے آقا کی عظمتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ تو رب کہتا ہے رسول اللہ, جب مناظر حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں, بندہ ہو جا لانو ان نہ کا رسول, اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے, بندہ ہو یش شاد, اور اللہ گواہی دیتا ہے ان نہ منافقین لکاذبون, بے شک منافق ہوتے ہیں, بات تو سچی کر رہے تھے لیکن دل سے بات نہیں نکلتی تھی. فرمایا تم زبانوں سے کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رسول رسول کائنات ہے, اس کے بعد کسی نبی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد کسی رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے دنوں پر غالب ہو کر آیا ہے. وقفہ باللہ شہیدا, اور اس کی ہر شان کی گواہی, اس کی ہر عظمت کی گواہی جو ہے وہ رب دے رہا ہے. وخاتم النبیین, یہ ہم نے کہہ دیا ہے, اب کسی اور نبی کی ضرورت تو کب پیش آئے گا؟ یہ نبی معاذ اللہ افضل اللہ فوت ہو گیا ہو, مر گیا ہو, اس کی تعلیم ختم ہو گئی ہو, میرے آقا زندہ تھے, میرے آقا زندہ ہیں, آج بھی رسول ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آج بھی رسول ہیں. اے نہیں, یہ ظالموں کو شک پڑ گیا کہ وہ دور تھے, انہوں نے نئے نبی ڈھونڈنا شروع کر دیے. نہیں, میرے آقا رسول تھے, تو رسول ہیں, رسول ہیں, کائنات کے رسول ہیں. اور کیا امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی نے اب تزیم اول منا, آپ کو ایک چھوٹا سا مسالہ ہے, اب تزیم اول منا کی تصویر تو منہ پہ ہی والا کن سرنا, اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں, اور حضرت علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے میں لکھا کہ آپ رسول ہیں تب جب آدم نہیں تھے, تم تو نبیم و آدم بین روح و جب, ہم اور وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم ابھی اپنے جسم اور روح کے نام تھے, اس وقت سے لے کر آقا کائنات سب نبیوں کے بعد رسول خاتم بن کر آئے, اور تب تک ہیں جب تک کائنات ہے, جب تک خدا کی خدائی ہے, اس وقت تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے, اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جیسے رب رب العالمین ہے اس طریقے سے میرے محبوب رحمت للعالمین ہے. تو کہا کہ میں تیری گواہی تو کافی ہوں, اب کیا؟ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان, یہ ہے رب کا ذکر, یہ ہے رب کا ذکر. میرے آقا کا کیا ذکر ہے؟ میرے آقا گلیوں میں, بازاروں میں, میدانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جہاں جاتے یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ کہلے ہو، لوگو کہ لا الہ الا اللہ بنے جاؤ گے، محبوب کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمے کا بیٹا حصہ، کس کا کلمہ ہے، کس کا ذکر ہے، یہ اللہ جل مجد کریم کا ذکر ہے. دیکھیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نور نجیب، یہ سب ان کی ایک ایک صفت کا بیان، کیونکہ کلیم اس وقت تک ہے جب وہ کلیم کلام کرتے ہیں، نجیب اپنی نجابت ان کے اپنے دور تک ہے، حضرت سیدنا روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی روح اللہ ہے، یہ نہیں کہ اس وقت تھے، اب بھی روح اللہ ہے، کلیم اللہ کی صفت ان کے ساتھ قائم ہے، شفیع اللہ کی صفت حضرت آدم کے ساتھ قائم ہے، نجیب اللہ کی صرف حضرت سیدنا نوح کے ساتھ ہے، اور خلیل اللہ کی صرف حضرت سیدنا ابراہیم کے ساتھ ہے، تو رسول اللہ کی صرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو وہ رسول ہیں، اب بھی رسول ہیں، تو محمد رسول اللہ، اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کر کے، اور کیا مبارک میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا پیارا کلمہ، اور کس طریقے سے اللہ جل مجد کریم نے اللہ اور اللہ کے محبوب کا دونوں کا ذکر، ایک ذکر اسم رب کا ہے، ذکر مصطفیٰ نے کیا لا الہ الا اللہ، ہر جگہ جا کر میرے محبوب نے یہ ذکر کیا، اور محمد رسول اللہ نام پیارے آقا کا، ذکر کس کا، ذکر کون کرتا ہے، ذاکر کون ہے، اللہ، اب دونوں کو لایا تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد آیا اللہ، آگے آیا محمد، آگے آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پھر آیا اللہ، تو اول آخر اللہ، درمیان میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنا پیارا، کیا ترتیب اللہ جل مجد کریم نے رکھی. اس نے تو یہ کہا کہ اصل میں آقا کا نام اتنا پیارا ہے کہ رب نے کہا میرے محبوب کا نام لینے سے پہلے میرا نام لو، تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں تب تمہاری زبانوں پر محمد کا نام آئے، یہ تمہاری زبانوں کا جو ہے وہ تمہاری زبانوں کا جو ہے وہ وضو ہے کہ پہلے نام لو اللہ کا، زبان ہو پاک، اور پھر نام لو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام پہلے رکھا، بعد میں رکھا، درمیان میں محبوب کا نام رکھا، فرمایا کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، کوئی جو ہے وہ یعنی حملہ کرنے والا حملہ کرے، معاذ اللہ کو عظمت رسول پر تیر کر آئے، تو آگے پیچھے اللہ نے اپنے نام کو حفاظت بنا دیا، ارے میرے نبی کے علم پر اعتراض کرنے والے پہلے رب کے علم پر اعتراض کر، میرے نبی کے حسن پر اعتراض کرنے والے پہلے رب کے حسن پر اعتراض کر، کیوں یا یہ ہمار کیا تم برہان میں لگتے لگو، پہلے رسول رسول بن کے آتے رہے، یہ رسول ہے میری، یہ رسول ہے میری دلیل اور برہان بن کے آ گیا، ہر دلیل دلیل کاتے نہیں ہوتی، کئی دلیلوں کو آدمی اچھی دلیل آ کے توڑ دیتا ہے، دلیل کو ختم کر دیتا ہے، لیکن برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کا توڑ کوئی نہ ہو، جس کا مقابلہ کوئی نہ ہو، تو کہا لوگوں یہ میرا محبوب میری برہان بن کے آیا، میرا علم دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیے، میرا حسن دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیے، کیوں کہ اس اللہ جل مجد کریم کا یعنی ایسی شکل نہیں ہے، ایسی صورت نہیں ہے کہ جو عام آنکھوں میں آ سکے، جو آنکھوں میں سما سکے، اب رب کا دیدار کرنا ہے تو کیسے کرے گا، رب جل مجد کریم کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھے گا، ماں نے رہانی پھر منانے فقد را الحق، کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور کتنے بزرگوں نے محدثین نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ جس نے دیکھا اسی نے تو اللہ کو دیکھا. اور اس دن میں نے جو یعنی حضرت عقیر میر علی شاہ صاحب گولی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نعت پیش کی تو اس میں کہتے ہیں نا اللہ کی صورت ہے جو صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی یہ کس کی شکل نظر آ رہی ہے. ارے رب کا دیدار کرنے والوں آؤ جنہوں نے رب کا دیدار کرنا ہے محبوب کا دیدار کر لو. کیوں تو یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی رب کی ایسی صورت نہیں ہے ان چیزوں سے پاک ہے لیکن نظر کہاں آتا ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو ہماری صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ اسے کے صورت تھی وہ اللہ جل مجدور کریم سبغ اللہ واسطن من اللہ سبغا یہ سب رنگ اللہ کے لیکن اللہ کی ذات کا وہ رنگ ہے. کہا بے رنگ جو ہے وہ بے رنگ جسے اس مورت تھی جس بہبد خودیاں جد چھڑیاں جس سورت رب سورت دا یہ سورت ہے یہ رب جس کو بتاتی ہے تو میں باللہ رسول ہی اے محبوب لوگ دیکھیں تجھے اور کلمہ میرا پڑھ جائیں جو ہمیں میری دیکھیں وحدت اور توحید میری من جائیں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ بغیر کسی اور دلیل مان کے دیکھ کے پر بتا شہد اللہ اللہ عید اللہ ہو الشاد اللہ محمد عبدہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں تاکہ عادت کے لائق نہیں. کیوں جس نے اتنا خوبصورت محبوب بنا دیا جس نے اتنا شانوں والا محبوب بنا دیا اتنا رنتوں والا محبوب بنا دیا کوئی اور رد ہوتا تو وہ بھی اپنا محبوب اتنا خوبصورت بناتا. اس لیے محبوب تجھے شانے دی عزم کہتی ان ہر پل ماں کا شاہدم و مبشرم و نذیرا تو میں نے دلہ ہو یا رسول لوگ تیری عزمتیں دیکھیں اور مان مجھے جائیں سبحان. اس لیے اسی طرح اشارہ کر رہا میرے تیر میرے اشارہ سب بولے گی کہ دس سورت رب بے سورت دا یہ سورت کس طرح میں جا رہی ہے یہ رب کی توحید کی طرف. پھر رب دنیا نے جھوٹے دانے چیر آئے تیرے اتنے بجا تیرے اتنے سدا پر بجرے کا چیر آئے یہ جھوٹے کا چیرا تو نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت. حضرت اللہ نے سنا کہ لوگ یہودی بنانے کے لیے لائے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کھڑا ہوا اور اسی وقت کلمہ خرید کر لیا. ارے تجھے کیا ہوا تجھے تو لائے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ بتاؤ یہودیوں یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے. ارے جس کے چہرے پر اللہ کا نور برس رہا ہے جھوٹوں کے چہروں پر تو لعنت برستی ہے یہ تو محبوب ہے اس کے تو چہرے پر رب کی نور برس رہا تو کیا یہ چہرہ جھوٹے کا. تو جس سے سورت راہ بے سورت دا تو راہ کے عین حقیقت دا کام نہیں بے سورجن یہ بے ادبوں کا کام تو نہیں ہے نا جن میں اکل ہی نہیں تو مسلم سنگھ کو کیا پہچانے ابو جہل وہ ابو جہل وہ اتنا شادا وہ غریب بن نیرا وہ نظر بن حارت اپنے جیسا دیکھتے رہے اور کہاں سے بلال آئے کہاں سے سلمان فارسی آئے کہاں سے مسعود آئے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے یہ اللہ کا محبوب ہے. ارے ابو جہل نے جو نکلتا ہوا دیکھا ان لوگوں نے معراج پہ جاتا ہوا بھی دیکھا انہوں نے صرف کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے روزانہ میں مثال کے روزے رکھتے ہوئے بھی دیکھا انہوں نے صرف کل انہیں مانا بچر مصروں کا انہوں نے ایو کم مسلم الفاظ بھی سنے تھے. اس لیے یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں وہ تو پہچان گئے. تو اس لیے یہاں بے سوجت اور پاگل کا کام نہیں ہے یہ تو کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ لے کر آئے کچھ روز اعظم کا عقیدہ لے کر آئے کچھ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا عقیدہ لے کر آئے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو رنگ کے سامنے آئے گا تو پھر پتا چلے گا کوئی ہرنیاں موتی لاٹریاں یہاں تو کوئی ہی یہ پہچان سکتا ہے، یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کلمہ تو ثابت ہی نہیں، ایسے کہ لا اللہ کتنی بار آیا قرآن میں اور محمد رسول اللہ بھی، تو دونوں کلمے تو قرآن میں ثابت۔ لوگ کہتے ہیں جی حدیث میں یہ کلمہ ثابت نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں بھی کلمہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے یہی کلمہ دیکھا تھا کہ اے آدم تو جب دعا کی اللہ عمل کر لے بحق محمد، بھائی تعالیٰ مجھے محمد کے سچے معاف فرما دے۔ اے آدم تو نے کیسے جانا، ابھی تو وہ آئے ہی نہیں، ابھی تو تشریف لائے نہیں۔ تو کہا بھائی تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو میں نے کہا کہ جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لیا وہ رب کو بڑا پیار ہوگا۔ صدق کا یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، وہ مجھے مکے سے لگا رہا ہے، اس کے سچے تو نے مانگا، کیا تجھے معاف کیا، اور تو صرف آتی اور ربی کی معافی سرکار کی معافی کا بھی اگر ساری اپنی اولاد کی طرف سے شاید جانتا تو سب کو پرخش دیا جاتا۔ اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو روایت نقل کی اس میں بھی ہے کہ قربانی کس پر فرمایا اللہ من را لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے صاحب نے صاحب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب جہاں آقا کا ذکر آقا ملے ہیں لاجپال، ہمیں عام آقا نہیں ملے، وہ جو اکیلے اکیلے چلے جائیں، نہیں، آقا وہ ہیں جو اللہ کے پال ہیں، جو اپنے غلاموں کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ سن رہے ہیں، جو ابھی آقا وہ آقا جن کے غلاموں کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اور جو ذکر اکبر کا ذکر، حسین کا ذکر، علی کا ذکر، پھر اندر کتنا کرا کر رہا نہیں جہاں حق آپ کی بات آتی ہے وہاں علاج ہوتا ہے, وہاں منصر ہوتا ہے, جو صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم. اب یہاں صحابہ اکرام کا ذکر ہے, کافروں پر سخت. بعض علماء نے کہا کہ یہاں سے مراد سینا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کافروں منافقوں پر غیر المنافقین ہیں, سخت ترین ہیں. تو ہمارا بہینہ ہم یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شفقت بیان کی جا رہی, محبت بیان کی جا رہی. سبحان تو یہاں اب دیکھیے بہت سارے آج کل گستاخ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان شان اکبر میں بے حیائی کرتے ہیں, بدتمیزی سے دوڑتے ہیں. آئیے چاند صحابہ اکرام خاص کر سینا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ سینا عثمان کے بارے میں نے اس دن کچھ بیان کیا اور ان شاء اللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو تفصیل کے ساتھ سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ محرم الحرام ان کی شہادت کے دن جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ عبد الکریم نے ارشاد فرمایا جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہم اس کا ذکر پوری طرح پڑھ چکے, صرف یہاں شیعوں کی کتابوں سے میں چاہوں گا کہ چند منٹ جو ہے وہ بیان کر دوں. تفسیر اتنی میں لکھا کہ حضرت ہم باقر کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گاڑ میں تھے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا, میں جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بیٹھے دیکھ رہا ہوں جو دریا میں کھڑی ہے, اور میں انصار کو بھی اپنے گھروں کے سہن بیٹھے دیکھ رہا ہوں. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تعجب کی, کیا واقعی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اب کی مجھے دکھا دیجیے. تھا نبی وقت کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, پھرنے دیجیے, سب کچھ نظر آ گیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے, ابو بکر تو صدیق ہے. تفسیر کنی سن 265-266 مطلوبہ ایران منہج الصادقین شب جمعرات میں حضرت علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر پھلایا اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں ان کے گھر سے زار ثور کی طرف روانہ ہوئے اور رات وہیں آرام فرمایا. آج کل کا اسی تفسیر میں سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات وہاں دن رات وہاں گاؤں میں قیام کبھی رہے. عروا کے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق کو چند بھیڑ بکریاں ابو بکر صدیق کی چند بھیڑ بکریاں تھیں. نماز نظر کے بعد ابو بکر کے غلام عامر بن ہرا ان بکریوں کو وار کے دھانے پر لے آتے اور یہ دونوں حضرات ان کا دودھ نوش فرماتے. قتادہ کہتے ہیں بکر صدیق کے بیٹے جناب عبد الرحمان خفیہ طور پر صبح شام انہیں کھانا چاہتے. یہ سینوں کی روایت ہے. تو اسے کیا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا جس سے انہیں جا کر تیار کی ریا نے کھڑی کھچتی اور ان گھروں کے سینوں میں کھڑے انصار نظر آنے لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا لقب عطا فرمایا. نمبر دو, شب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہجرت میں شریف اور رفیق سفر آیا. نمبر تین, اتوار میں آج صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو دودھ پیش کرنے والے ابوبکر کے غلام عامر بن خیرا ہی تھے. نمبر چار, ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمان تھے جنہوں نے حالات سے آگاہی اور کھانے کا انتظام مہیا کیا. لہذا معلوم ہوا کہ شب ہجرت بانی مالی قربانیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں دی جن کی نثار جو صحابہ کرام میں نہیں ملتی. اور حضور نے فراق ابوبکر صدیق کو بطور رفیق انتظار فرمانا ان کے روح درجات اور فضیل کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. نمبر دو, تفسیر حسن عسکری صفحہ نمبر 231. ہجرت کی چیلائی نے آپ کو اللہ کا پیغام دیا کہ آپ اپنے ساتھ صدیق لے لیں کیونکہ اس نے آپ سے محبت کی, آپ کی معاونت کی, آپ کا بج اٹھایا کہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر کاروبار میں ثابت قدم رہا. جب تک آپ کے فراہم نہیں ہوگا آپ ملے عطاف کے ساتھ جنت سے بلند ترین محلات میں سے ہوگا. یہ ہے تفسیر حسن عسکری عسکری شیعوں کی مشہور تفسیر. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب یہ تیرا سچا دوست ہے ابوبکر, تیرے ساتھ جہاں بھی رہے گا غار بھی رہے گا جنت میں بھی تیرے ساتھ رہے گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق رہا ابوبکر, کیا اس بات کا راضی ہے کہ میرے ساتھ رہے اور دشمن جان میں تلاش کرنے کے ڈرتا ہوں تجھے بھی تلاش کریں اور تیری نسبت یہ معلوم کر لیں کہ تو نے مجھے سارا نبوت پر مارا دیا, اسی وجہ سے تجھے میرے داس کی بہت ہی تکالیف ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اگر میری عمر دنیا کے قیام تک ہو اور سب ترین مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑے, نہ موت آرام سے آئے نہ زندگی میں والے چیز اور لوگ, یہ سب کچھ آپ کی محبت کی وجہ سے ہو تو مجھے یہ سب کچھ صرف آپ کی محبت کی خاطر منظور ہے. اور اگر مجھے دنیا کی شاہی مل جائے, ایشو ایشور سے زندگی بسر کرنا حاصل ہو جائے, لیکن یہ سب کچھ آپ کی محبت کی وجہ سے ہو, میں شاہی اور ایشو ایشور چھوڑا بھی نہیں. یا رسول اللہ, میرے اہل و عیال اور جان و مال سب آپ کی امانت ہیں اور آپ پر نثار ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی یہ تقریر سن کر ارشاد فرمایا, لا ورانا ان اللہ تعالی معافی ہے مباحثن لما جرا الا لسانے کا جعل کا منی بے منزلہ کے سن ہے برف ہے برلاس ہے ان جس دے. تفسیر حسن عسکری صفحہ نمبر 231. یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے دل کے خیالات پر مطلع ہے اور جو کچھ تو نے زبان سے کہا اگر اس کا دل کے ساتھ تو ساتھ دیتا ہے اللہ تجھے میرے ہاتھ ہے بخشے گا جس طرح میرے جسم کے ساتھ آنکھوں کانوں اور سر کی حیثیت ہے. اے ابو بکر, تو یوں ہے جیسے میری آنکھیں, جیسے میرے کان, جیسا میرا سر ہے. اسی طریقے سے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیل عظم پہ یہ وہ ہے کہ جن کو شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عن عروہ بن عبداللہ قال عبداللہ قال سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام عن حلية السیوف فقال لا ما صبه وقد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ہو قلتے تقول الصدیق قال فما صبا وقبة وقتل القبلة فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل لہ الصدیق فلا فرق اللہ لہ قولا فی الدنیا کشف الغمہ فی معرفت العیمہ فی معاجز الامام ابی جعفر البصری. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147. تو ابن عبداللہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے طلال کے جھڑا کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو زیورات کے راستہ کیا تھا. میں نے پوچھا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ پھر یہ بات سن کر ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام فاطر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم جذبات سے اٹھے اور کہ ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، بلا شک و شبہ وہ صدیق ہیں. اور سنو، جو شخص صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ دنیا آخر میں اس کی بات کو ہر جگہ سچا نہیں کرے گا. اور اللہ جل وعلا جو تیرے نشان بندہ دی جائے صرف صدقہ کبھی ہوئی اولائے کا متقیر، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، سچ لے کر آئی، اور وہ شخص نے اس کی تصدیق کی، یہی جو پرہیزگار ہیں. تفسیر نجم البیان علامہ طبرسی مشہور شیعہ مؤرخ کہتا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر رضی اللہ عنہ. تفسیر نجم البیان جلد 3 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65. جو ذات صدق لے کر آئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. والسابقون الاولین من المهاجرين والانصار. ایک تفسیر میں مجمع البیان میں لکھا ہے ان اول من اسلم بعد خدیجہ کا ابو بکر. تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 3 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. سہولت نمبر 7 ابو بکر صدیق سے دل کی وجہ سے کہاں آبا سے سبقت لے گئے مجالس المومنین. جلد رہے صفحہ نمبر 206 مطبوعہ تہران. حضور ترجمہ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور لگاتار ایک ہی تعلیم سے سلف کی طرح متوجہ ہوئے اور جانے انجانے اور فائی میں اپنی کا مائل کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ اپنی بلاحتی کی وجہ سے ابو بکر کو اپنی طرح مائل کر ہی لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو حصول دولت کے طرف روزگار کی امیدیں لاتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر کی تمام کی بنا پر مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنی پر نام دونوں تبدیل فرما دیے، ابو الفضیل کی بجائے ابو بکر اور عبد العزیز کی بجائے عبداللہ سنیے پر نام رکھا. صحابہ کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ ابو بکر نماز اور روزے کی کثرت کی بنا کر بنا پر تم سے سبقت نہیں لے جائے، بلکہ سبقت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سینے میں جمی ہوئی محبت رسول ہے. انہوں نے بندے تو ماری یہاں کسی دولت کی وجہ سے مسلمان ہوئے، لیکن کہتا جب ہو گیا اللہ ہو دیکھے ماشاء اللہ تاجر تھے اور غلط مند تھے. آقا کریم نے ان کو کیا دولت دیا، یہ دولت کا لالچ دینا تھا، بلکہ ابو بکر صدیق نے اپنی ساری دولت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں گھیر دی. احتجاج تبرتی یا کرن خدلا ولاد نابا بکر افضل من عمر. احتجاج ترسی میں عمر بن خطاب کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، لیکن ابو بکر صدیق فضیلت میں عمر بن خطاب سے بڑھ کر ہیں، الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور نظم البیان میں جو نمبر 4 میں لکھا بلا یا کل عمر فضل منکم بکار انجو یہ تو اول القربا والمساکین والمہاجرین ان قوله لا یاتل اول الفضل منکم الآیا نازلت فی ابی بکر و مثل ابن اصحاب. فرماتا ہے آیت کریمہ ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے خالہ زاد بھائی جناب مثل بن اثاثہ کی بات واقعے کے سلسلے بند کر دی، تو حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ جل مجدل کریم نے کہا کہ جو فضل والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں، جو وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتے داروں مسیحیوں مہاجروں کی مالی امداد نہ کریں. سبحان اللہ. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں شانے ہیں جو شیعہ بھی مانتے ہیں. تو اللہ جل مجد کریم نے یہ بڑے کبھی اللہ وینا ماہو اشدا ودل کفار روحما بینا ہوں، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافر پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں. اب دیکھیے رب کیا نرم ہے، شیر شکر ہیں، اب کوئی تقریباً کہے نہیں، لڑتے رہے، بتتے رہے، لان تان کرتے رہے، تاریخ کی بات مانیں گے یا رب کی؟ ہم رب کی حق مانیں گے کہ سب رائے وہ تاریخیں تاریخ دانوں نے جو جھوٹ بولے ہیں جھوٹ ہیں. حضرت صدیق اعظم عثمان غنی مولا علی کوئی دشمنی نہیں تھی, روحنا بینا ہم آپس میں شیر و شکر ہیں, آپس میں رحم دل ہیں, آپس میں نرم ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے جانے والے ہیں. تراہم رتن سجا دم جب تک فضل من اللہ رضوانا, تیر میں جتے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے کس لیے؟ ساپا کی باتیں کس لیے تھی؟ جنت کے لیے, حوروں کے لیے نہیں. جب بھی ان کی باتوں کا ذکر آیا تو کس لیے؟ فضل من اللہ رضوانا, اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو نیکی کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور اولیاء نے یہی بتایا کہ یہ جنت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو, اللہ راضی ہو جائے. تو صحابہ کیسے عبادتیں کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور رضا کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پہ تو ان کے سجدوں کے نشان دیکھے گا. تو یہاں نشان سے مراد وہ نور ہے جو تہجد گزار کے چہرے پر چمکا ہے. جب قیامت پر اگر سجدہ سے دور نکلے گا, یہ جو باہر یعنی ماتھے پر سجدے کا نشان نظر آ جاتا ہے, تو بعض ہمارے کہا کہ اس کے لیے مراد نہیں ہے, مراد وہ نورانیت روحانیت ہے. بہت سارے صحابہ کرام سے سبھی جیسا کچھ ہے, اور سید علی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی افریقہ میں نقل کیا کہ جو چہرے پہ ظاہر بظاہر نشان نظر آتا ہے تو یہ خاصیوں کی علامت ہے. جیسے بات مخلص مومنین کو بھی بال بات ہو جاتا ہے تو ان کو ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں جان بوجھ کر جو ہے وہ ماتھے کو اتنا رگڑنا کہ اس میں نشان لگا ہوا یہ مکروہ ہے. یہاں سے وہ دور مراد ہے جو مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کے چہرے میں چمکتا ہے. لیکن اگر کسی مخلص کے پیشانی پر ظاہر کا ہی اگر کوئی نشان ظاہر ہو جائے تو ہر ایسے کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کو دیکھا تو چہرے پر نہ نشان ہے, تو کہا دیکھو میں نے 80 سال نمازیں پڑھی, میرے چہرے پر تو کوئی نشان نہیں پڑا. تو اصل میں جو ہے روحانیت کا نورانیت کا عقیدے کا جو نور ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہر پیشانی میں چمک رہا ہے, اور یہیں سے وہی مراد ہے. لیکن اگر کسی مخلص مومن کے ماتھے پر پیشانی پر بھی اگر نظر آئے تو ہر ایک کو برا نہیں کہنا چاہیے. ہاں خارجی جو ہے وہ تو چہرے کے نشان اسی لیے مر کرتے ہیں چہرے رگڑ رگڑ کر کہ لوگ جانے کے یہ بڑی نمازی ہیں, یہ بڑے پرہیزگار ہیں. آج کل کے اکثر مسجدی ایسے ہی کرتے ہیں, یہ خارجیوں کی نشانی ہے. لیکن بعض مخلص مومنین کو چہروں پر بھی اگر آ جائے تو ان کو برا نہیں کہنا چاہیے. سارے کا مطلب ست رات ہے, یہ ان کی ست رات میں بھی ہے. سبحان اللہ, دیکھیے ساتا کا ذکر تو رات میں, وہ مطلب انجیل اور ان کا ذکر انجیل میں. اب تمہارا انجیل تو یوں لگتا ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک میں ساری کی ساری نازل ہوئی. آقا کی ناک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان میں رب کہتا ہے ان کی صحابہ کی شان میں تو آپ نے بھی بیان کر دی, انجیل میں بھی بیان کر دی. اللہ جو عبد الکریم نے صحابہ کا ذکر قرآن میں کر دیا, صحابہ کا ذکر دین میں کر دیا, اور لوگ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کا ذکر نہ کرو. ارے یہ صحابہ تو وہ ہیں جن کا ذکر جو ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کرتے رہے, سیدنا ہارون علیہ السلام کرتے رہے, حضرت ایوب یعقوب کرتے رہے, حضرت عیسیٰ یحییٰ زکریا کرتے رہے, بھائی ان کا ذکر انبیاء کرتے رہے, ان کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ صحابہ کا ذکر جو ہے وہ الحمدللہ قرآن میں بھی ہے, تنسیق میں بھی ہے. اللہ جل مجد کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کر دیا, میں نے ان کا ذکر دین میں کر دیا. کیسے؟ کثر ان اخراج شرع, جیسے کھیتی کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا. سبحان, کیسی پیاری مثال دی اللہ جل مجد کریم. ویسے تو اللہ کی ہر مثال ہی پیاری ہے. اللہ کہتا ہے کہ صحابہ محبوب کی کھیتی ہے, سبحان ہے. جب اس نے اپنا پٹھا نکالا آگرا پھر اسے طاقت تھی پر لہذا پھر تبدیل ہوئی فرتوالا ہی پھر آپ سے بھی کھڑی ہوئی کبھی تو اکیلے پیارے آتا اللہ تو آتا اکیلے تھے کبھی پھر دو ہوئے صدیق اکبر تھے پھر تین ہوئے پھر چار ہوئے بڑھتے بڑھتے چالیس ہو گئے. یہ کھیتی محبوب کی ہے یہ صحابہ کا میرے محبوب کا بھاگ ہے اللہ سبحان. میرے محبوب کھیتی میں کیسے کیسے پھول اگ رہے میرے محبوب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کے باغ میں کیسے کیسے الحمدللہ پھول اگ رہے ہیں کہ اللہ کے منزل کریم نے ان پھولوں کو طریقے سے آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھیتی کا یعنی بیان کر دیا اور کیسے اس کھیتی کا ذکر اس باغ کا ذکر سید امام اہل سنت مجدد ملت شاہ الاسلام سیدی امام اہل سنت نے کیا مولا دن بن رحمت زہرا سکتین اس کی پلیاں پھول سجدی کو پہلے کو اسما حیدر ہر اس کی آنکھ کیسے کیسے آتا اسلام والوں کے بعد کے پھول ہے کہ وہاں مولا علی دل بن کے اور سیدہ فاطمہ زہرا رحمت بن کے اور حسنان و حسین حسنان کریم ہے ہر حسین اس کی کلیاں بن کے اور صدیق و فاروق سینا سنان اور سیدہ حیرت رضی اللہ تعالی اور اس کی شان بن کے چمک رہے ہیں اور کیسے سبحان اللہ اپنے ان داروں کا بدلہ وہ رحمت کا پانی دے جسے اگلے دل میں ہو پائے گا پیارے تیرے بلا کی شان اور اپنے ان مبارک فلموں کے صدقے ہم پر کرم نوازی کر دے ہم پر مہربانی کر دے آقا پیارے آقا اپنے ایک ایک کو مروں کے صدقے حسین بہن کے صدقے ہم پر مہربانی کر اور وہ رحمت کا پانی عطا کر کہ ہمارے دل میں تیری محبت کا وہ جوہر اور ہمارے دل میں آقا آپ کی محبت کی ہو اور وہ پھول پیدا ہو جائے. سرب کہتا ہے یہ جیسے بھی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت بخشی پھر تبدیل ہوئی پھر جب آئی صاحب کا خرید ہو گئی جب میرے محبوب کے ارد گرد ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پھولوں کی طرح جھلک بنا دیا. جب آقا کریم چاند کی طرح انہیں ٹھہرتے ہیں اور صحابہ ارد گرد اپنی جانیں پتنگوں کی طرح پروان کی طرح جو ہے پلان کر رہے ہیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے. اس طرف عمر اس طرف علی ابو بکر اس طرف عمر اس طرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جی جو ہے شان بیان کر ہوئے مثال دی کر ان آ کرا جا آہو جیسے کھیتی کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا آگر آہو پھر اسے طاقت بخشی طاقت دی فرتا لا جا پھر وہ دبیب ہوئی فرتا الا سوت ہوئی پھر اپنی ساتھ پر اپنے پاؤں پر سیدھی کھڑی ہوئی اور وہ کھانوں کو بھری رکھی میں نے بونے والا جب کھیتی بوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کانپلیں نکلتی ہیں پھر تھوڑا سا بنتی ہے تو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے اور جو پکنے کے قریب جاتی ہے تو دونے والے کو خوشی ہوتی جاتی ہے یہ ہر وقت اس کی طرف نظر رکھتا ہے، کبھی پانی لیتا ہے، کبھی پانی زیادہ، جب تو خوش کرتا ہے، کبھی اس کے بعد کسی طرح کی کھیتی ہے صحابہ ہی کرائیں۔ آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظر کرم میں رکھتے ہیں، اور جس طریقے سے ارد گرد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پھول کھل ہوئے ہیں، کس طریقے سے آقا کو وہ خوش لگ رہے ہیں، اور ارد گرد جب وہ کھیتی پتی ہے، جب وہ گول کھیتے ہیں، جب وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گلشن اپنے جب پر ہوتا ہے، کیا بات رہے گا اس چندرستان کرم کی کلیجن کی خوشحال ہے جب پھول، تو وہ جب پھول کھلتے ہیں، جب پھل لگتے ہیں، تو کتنے سارے لگے ہیں اس کے ذکر ہوتے ہیں، جس پر باغ ہوتا ہے، جس کی وہ کھیتی ہوتی ہے، تو وہ کھیتی باغ دونوں والے کو اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ دیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور کیسے انعام اعلی سنت نے اس کی کس طریقے سے یعنی اس کی تاریخ جان کی بات، اس کھیتی کا کیا حال ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھیتی ہوئی، مولا رحمت صاحب سب تین اس کی گلیاں تھی، صدیق فاروق و عثمان حیدر، ہر ایک اس کی شکایت کہ اس باغ میں، اس گلشن میں، اس رستا میں وہ رحمت بن کے سیدہ طاہرہ دیکھ رحمت بنی ہوئی ہے، ستائن حسنین کی رہن اس کی کلیاں پھول بنے ہوئے ہیں، صدیق فاروق عثمان حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر اسی کھیتی کی شاخ ہے، اسی باغ کی شاخ ہے۔ آقا اپنے باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے کٹھے دل میں ہو پیدا پیارے تیری دلا کی شاخ، اپنے ان باغوں کا صدقہ آقا ہر طرح گرم نوازی فرما، ہر طرح مہربانی فرما کہ جس سے ہمارے دل میں تیری محبت کی شاخ پیدا ہو جائے، تو جب اپنے آپ کو تو بڑی پیاری لگتی ہے، بتا ہے لیکن جنگی وہ فصل اگتی ہے، جنگی وہ پھول کھیلتے ہیں، جو پھل بھرتے ہیں، تو دشمنوں کو، غیروں کو، تکلیفوں کو وہ برے لگتے ہیں۔ سرب کہتا ہے یہ جہیزا جو کفارا تو کافروں کو بڑے برے لگتے ہیں، تو یہ مصطفیٰ کریم کے دل کتنے برے لیں گے، یہ کافروں کو برے لگے گا، مومنوں کو بھی برے نہیں لگیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس کو برا لگے وہ کافر، اور جس کو مصطفیٰ کریم کی یہ کھیتی اچھی لگے وہ مومن۔ اب یہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو، کیا فلاں کافر ہے؟ بھائی دیکھیے اللہ جل وعلا عبد الکریم نے کہیا کھیتی ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کو خوشی ہوتی ہے، آقا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور کافر دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں۔ جو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا وہ تو جلے گا، اور جو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کریم کا پھل سمجھے گا، بہتری سمجھے گا، اور مصطفیٰ کریم کے بعد بھی ایک پھول سمجھے گا، تو وہ یقیناً خوش ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ یزید کفار، تاکہ پسے کافروں کے دل جلیں، وعدہ اللہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان سے، ان میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، مسجد پر وعدہ الاذنا ان کے لیے بخشش ہے، اور بہت زیادہ جو ہے بہت سا ثواب ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اہل عظیم اور مرسلت کی سند اللہ جل وعلا عبد الکریم نے فرما دی کہ رب کے کام کلام کو جو سنائے گا وہ خود جہنم میں جائے گا۔ یہ سب صحابہ سب اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیت کے باغ کے، کوئی پھول ہے، کوئی تلی ہے، کوئی پانی ہے، کوئی شاخ ہے، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پسند آتی ہے. تو جو اس کو پسند نہیں کرے گا, جو صحابہ کو پسند نہیں کرے گا, وہ یہ بین المسافرین صرف اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھائے گا, اور جو آقا کا دل دکھائے گا, جو آقا کریم کی کسی کو اجاڑنے کی کوشش کرے گا, وہ خود اجڑ جائے گا. تو اس لیے ہر وہ شخص جو صحابہ کی گستاخی کرے گا, دائرہ اسلام سے خارج ہوگا, اور اسلام کے میں آنے کے لیے صحابہ کی محبت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کرنے, محبت کرنے, عقیدت رکھنے اور غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں کے ساتھ اللہ جل مجدل کریم ہمارا حشر فرمائے, اور ان کے گستاخوں سے بچنے کی, دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.